NPO Radio 1. 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De voormalige bevelhebber van het Oekraïense leger, Zaluzhny, is officieel uit het leger gezet. Hij is per presidentieel decreet benoemd tot ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Zaluzhny werd in februari vervangen na openlijke kritiek op president Zelensky. Die heeft de afgelopen tijd de bezem gehaald door de legerleiding. Na het stuk lopen van het Oekraïense offensief is het volgens Zelensky tijd voor nieuwe bevelhebbers. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat kijken of dranken die in de supermarkt als alcoholvrij worden verkocht misleidend zijn. Alcoholvrije drankjes blijken namelijk lang niet altijd alcoholvrij, doordat er binnen Europese landen verschillende regels gelden. In Nederland worden drankjes die maximaal 1,2% alcohol bevatten alcoholarm genoemd. In Italië en Frankrijk worden die verkocht als alcoholvrij. Die producten liggen ook hier in de schappen en dat kan verwarring opleveren. Nederlandse brouwers pleiten ook voor meer eenheid in de labels. Israëlische activisten hebben urenlang een transport van hulpgoederen voor Gaza tegengehouden. Ze wilden dat Hamas eerst alle gijzelaars vrijlaat voordat er hulp naar binnen mag. De hulpgoederen kwamen uit Jordanië. Het transport werd op een weg in de Negev-woestijn 6 uur lang tegengehouden door zo'n 150 demonstranten. De medeoprichter van het Panamese adviesbureau achter de Panama Papers is overleden. Het adviesbureau hielp jarenlang duizenden bedrijven wereldwijd met het wegsluizen van hun vermogen. In 2016 lekten miljoenen documenten over die praktijken uit. Ze werden bekend als de Panama Papers. Ook Nederlandse bedrijven stonden op die lijst. De 71-jarige Ramon Fonseca werd beschuldigd van witwassen, maar kwam niet opdagen bij de rechtszaak die vorige maand in Panama begon. Hij zou toen al gezondheidsproblemen hebben gehad. Het weer, het is nog zonnig en droog. Komende nacht misschien wat mist. Temperatuur gaat dan dalen naar 1 graad of 9. Morgen begint ook met wat nevel of mist waarschijnlijk. Later wordt het weer zonnig, ook iets warmer. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Pakken ze podium? Pakken ze podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze podium. Pakken ze een podium. Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl of een Primera in de buurt. En zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. NTR. Totaal 1, totaal 2 en jawel, totaal 3. Dat is toch fantastisch. Dat je je reportages uit een vorig leven bundelt tot een boek als een baksteen. Onze gast struinde jaren langs de journalistieke velden. En vond zijn allereigenste stijl in alles wat hij doet. Hier is Marcel van Roosmalen. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Hier is Marcel van Roosmalen. Ja. Zij Soendos. Ja, ik vroeg me al af wie het was. Ja, nou ja. Dus, nou, Soendos, mooi gesproken. Kan niet anders zeggen. Welkom bij Kunststof, Marcel. Dankjewel. Hoe is het met je? Nou, redelijk goed. Op dit moment. Ik ben nog niet zo lang terug van vakantie. Gisteren heb ik opgetreden in Den Bosch met Eva, mijn vriendin. We hebben zo'n theatervoorstelling. Eva Hoeken. Een theatervoorstelling die heet Zandweg 17. En dan vertellen we over ons leven in Vormer. En eigenlijk was het na afloop. Dat is een nieuw theater in Den Bosch. En prachtig met allemaal champagnekleurige witte stoelen. En het was redelijk druk. En er waren eigenlijk best veel bekenden. Dus na afloop zijn we wat gaan drinken in Den Bosch. Het was supergezellig. Zijn we ook blijven slapen in Den Bosch. Nou, echt een fantastische stad. Jammer dat het toilet in het hotel 's nachts verstopt raakte. Dus dat is dan weer een hele lange, hele rare gewaarwording. Er was ook helemaal niemand om te helpen. En die toilet liep helemaal over. Dat was dan een minpuntje. Maar vanmorgen werden we wakker en Hebben we een rondje door Den Bosch gelopen. Prachtige stad. De zon scheen. Nou ja, wat wil je nog meer? En een week vakantie gehad in de Verenigde Arabische Emiraten met vrouw en kinderen. Hoe heb je het daar beleefd? Dat je weet waar ik was, dat verbaast me. Het was gewoon in een resort hebben we gezeten. En ik heb dat als prima ervaren. Dat is toch helemaal niks voor jou? Dat is toch een plek die je normaal met de grond gelijk zou kunnen maken in een prachtige kolom? Zeker. Maar ik ging nu gewoon op een soort... Een inwisselbaar land is het dan. Zo'n plek, eigenlijk is het criterium voor zo'n all-inclusive resort dat de zon schijnt. Wat doe je dan? Wat ik dan doe is, ik heb 3 kleine kinderen en die gaan dan zwemmen. En zelf ben ik vaak uitgeput als we aankomen. En dan ga ik dus aan de rand van het zwembad zitten en dan haal ik ze eruit en ik stop ze er weer in. En dan, dan wachten we tot de dag voorbij is. Ik kan het ook niet langer dan 5, 6, 7 dagen volhouden. And that's it. Ja. Wat is het leukste tijdens zo'n vakantie? De heenreis? Ja, ik vind het echt fantastisch om op Schiphol te zijn en in een vliegtuig te stappen. En je dan te verheugen op mooi weer en dat soort dingen. Ja. Ik vroeg me wel af, hoeveel nicotinetabletten zijn er uiteindelijk doorheen gegaan tijdens die reis? Ik probeer daarmee te minderen. Het is natuurlijk vakantie, dus je bent wat minder gespannen. Ik neem een maxi-verpakking mee. Hoeveel zijn dat er ongeveer? Dat is een normale verpakking is 36. En dat zijn er 120. Jeez. Dus dat zijn er... we zijn 6,5 dag geweest. En ze waren niet allemaal op. En dit is er nog over. Dus dat zijn er 15 die over zijn. Nou, ik denk 15 per dag. Dus 1 per uur. En dat sabbelt heerlijk weg, hoor. Het is geen cocaïne die je neemt. Het is gewoon een kalktablet met wat nicotine erin. Kalktablet met nicotine erin? Ja, een pepermuntachtig smaakje. Je kunt er zo een proberen. Nou, liever niet. Ik heb het liever over je boek. Want podcasts, columns, theatervoorstellingen, talkshows, boeken. Totaal 2 en nu ook totaal 3. Je luistert naar Kunststof met Marcel van Roosmalen. De man die bekend staat om zijn arendsoog voor het menselijk tekort en zijn droge humor. Je hebt het bij je hier, het boek. Kan ik het nog even pakken om het gewoon eventjes te laten zien als je wil. Aan de mensen die kijken via de stream. Het is een dik boek. Ontzettend dik boek. Totaal 3. Dus eerst was er dus die totaal met de beste reportages. Ja. Toen totaal 2 met de beste columns. En nu totaal 3, een dikke pil van vergeten reportages. Kunnen we nu zeggen dat praktisch het belangrijkste van je oeuvre veilig is gesteld voor de volgende generaties? Ja, dat kunnen we met dit boek wel zeggen. Kijk, het begon natuurlijk ooit met een totaal 1 bij de beste reportages in. Wat ik vond dat mijn beste reportages in konden. En, dat was een beetje een megalomaan project. En ik kwam toen uit naar een selectie op wel 1400 pagina's. En toen zei ze bij die uitgever, Meulenhof, een geweldige uitgeverij, die zei van dat is te dik, daar moeten dingen uit. En toen heb ik daarna een boek gemaakt over beste columns. Mini-reportages noemde ik dat dan. En daarnaast bleven de reportages over. En toen, ik kreeg ook heel veel vragen van waarom staat dat er niet in? En toen dacht ik, verrek, dat ben ik gewoon vergeten. Ik heb gewoon niet alles bewaard. Ik heb computers weggegooid. Ik heb alle tijdschriften waarin ik stond op een zeker moment. Ik had hele stapels op een zeker moment in mijn huiskamer. En nou goed, je gaat samenwonen, je krijgt een gezin. Niet iedereen vindt het leuk om de hele tijd naar die stapels te kijken. Dus je doet ze op een zeker moment weg. Ze verdwijnen. En op een zeker moment begon dat aan me te knagen. En toen dacht ik, ik heb nog veel meer geschreven wat er eigenlijk in zou moeten komen. Het is niet compleet. En met dit klaagverhaal, dat vertelde ik ook gewoon bij borrels van die uitgeverij. En toen zijn we samen tot de conclusie gekomen, als de kwaliteit goed is, dan zou je eventueel, en we gaan zoeken naar de beste reportages die je dus vergeten bent, dan kan dat weer worden gebundeld in een nieuw boek. En nu is het wat mij betreft compleet. Klaar. Ja. Er zijn wel dingen nog steeds kwijt, maar het is wat mij betreft wel klaar. Ik vond het ook wel leuk, ze moesten dus inderdaad opgespoord worden. Niet alles is zoals nu, digitaal wordt bewaard. Ze moesten echt bij jouw huis weggehaald worden. En dat zien we dus terug in deze bundel. Het hielp wel dat ik ging verhuizen. Ja. Of ik ben nog niet verhuisd, we zitten nu in een tussenhuis. En dan vind je dingen terug. En ik heb ook gezegd, ik heb bij sommige tijdschriften heb ik heel veel voor gewerkt. Bijvoorbeeld Intermediair, maar dat is opgeheven, dat blad. Of dat is overgenomen. Het hele archief is verdwenen. Dus mensen zijn ook voor mij gaan zoeken. En ik heb een paar keer een soort oproepje gedaan van, Ben je ooit in een reportage terechtgekomen van mij. Heb je het stuk? Stuur het op. En zo heb ik ook best veel dingen gekregen. En ik ben echt dankbaar en blij verrast dat het er is. Blij. Ja, je zat er ook onlangs bij in de talkshow van Sofie en Jeroen. En ja. Overigens zat je daar wel maar een beetje. Hè? Je zit daar dan een beetje toch te wachten tot je je beurt krijgt. Hoe ervaar je dat? Nou, ik was net terug van vakantie en ik vond dat eigenlijk best... Ik zat wel een beetje op mijn handen, want... Ik was het laatste onderwerp, het leuke onderwerp. En ja, zo werd het mij aangekondigd. Het eerste onderwerp ging over die demonstraties in Amsterdam. Ik had er eigenlijk best een mening over. En tegelijkertijd had ik ook helemaal geen zin om me in een soort discussie te mengen daarover. Een tweede onderwerp ging over het Songfestival. Dat interesseert me dan niet. En toen was ik eindelijk aan de beurt. Maar je zit dan echt in zo'n talkshow te wachten tot je aan de beurt bent. Het liefst zit je niet aan tafel bij al die andere onderwerpen. Ja. Of ja, je denkt ook van ja. Die demonstraties zijn nu nog gaande. Heb je de mening nog steeds? Of ja, ik heb nog steeds dezelfde mening. En die is? Nou, die is... Ja, ik ben niet zo heel enthousiast over de demonstranten. Ik zie het toch als een beetje een soort... verwende generatie die heel eenzijdig naar alles kijkt. Ik bedoel, ik sta niet te trappelen met alle Engelstalige demonstranten in de stad... Die iets vinden om dat te zien als helden of wat dan ook. Je denkt niet dat dit past in een lange traditie? Nee, zo zie ik het helemaal. Dat zien ze zelf graag, maar zo zie ik het helemaal niet. Nou goed, je zat in die show. Ik zat in die show. Je zei daar wel iets heel leuks over je boek. Je zegt, ik geniet er zelf enorm van dit boek. Ja, het kwam weer helemaal boven. Het is net alsof je teruggaat in je eigen leven. Je gaat op pad om een reportage te schrijven. Maar je neemt natuurlijk ook jezelf mee. Ik ben begonnen toen de muur viel en wist meteen weer hoe ik me toen voelde. Vind ik zo, dat had je echt, dat gevoel. Ja, mooi gezegd, kan niet anders zeggen. Je vindt de reportage de oervorm van de journalistiek. Is dat genre door de jaren heen veranderd, vroeg ik me af. Nou nee, dat is nog steeds zo. Kijk, het draait steeds meer om het geven van een mening. En het waarnemen, het niet objectief waarnemen... zodat de lezer zelfs een conclusie kan trekken... wordt steeds minder belangrijk gevonden. Het gaat nu heel erg van ik vind dit, ik vind dat... en dat je een soort botsing krijgt tussen meningen. Terwijl ik denk, ja, de reportage is dus bij uitstek een middel... waarin je iemand meeneemt in je gedachten. Je neemt iemand mee om te laten zien... kijk, zo kijk ik, zo denk ik. Maar is dat niet een dunne lijn tussen jezelf meenemen... en ook een mening poneren, ook in een reportage? Ja, maar ik vind een mening is maar een mening. Ik kan nu iets verkondigen en een half uur later... diametraal anders over denken. Dus je vond het vroeger... Vroeger vond je het wat objectiever dan dat het nu is? Nee, ik heb het nooit objectief gevonden. Oh. Ik vind reportages ook helemaal niet objectief. Alleen... dan kon je er veel meer... Ja, het is met een reportage heeft veel meer gevoel. Ja. Veel meer gelaagdheid. In plaats van... Ik hoor mezelf net ook een mening geven. Denk, ja, het is gewoon maar een mening. Ik stoot wat klanken uit. En daar wordt dan weer op gereageerd of niet op gereageerd. Terwijl een reportage is wel meer dan dat. Dan neem ik je mee naar mijn manier van kijken. Dan voel je, als je het goed leest... van hoe ik me voelde toen ik het schreef. Wil ik zo nog wel even over hebben. Eerst even een stukje muziek van Willie Nelson, On the Road Again. Dan gaan we met jou op reportage. Zeker, dan gaan we nu vertrekken. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Willie Nelson, On the Road Again. Jouw vrouw Eva Hoeken zegt, het is jouw zijn en jouw liefde voor de journalistiek is daar begonnen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik vond het gewoon heel leuk om overal naartoe te gaan. Ja. En het liefst naar plekken waar niemand naartoe wilde. Waar niemand naartoe wil? Waarom dat? Nou, iedereen wilde altijd naar belangrijke gebeurtenissen. En ik dacht, ja, ik vind het wel heel leuk om naar twee harmonieën die ruzie hebben te gaan. Of naar oorden waar niemand komt. Of gewoon dat je denkt, nou ja, hier kun je toch geen verhaal over schrijven. Ja. Dat je daarheen gaat. Omdat het er zo dik bovenop ligt. Ja, ik heb daar een enorme liefde voor. Maar wat zijn nou de mooiste plekken van die orde? Want we hebben hier het derde deel van drie dikke bundels. Daar waar heel veel plekken in staan. Maar als je nou eventjes... Ja, maar het is eigenlijk overal. Want bijvoorbeeld gisteravond was ik dan in Den Bosch. En ik herinner me gewoon een flart van een gesprek. Wat ik eigenlijk heel goed vond. In ons gezelschap bevond zich een vrouw. En die heette Eefje. En een vriend van mij vroeg aan haar... Waar werk jij? En toen zei ze, in Bokstel. En hij zei, het lijkt me helemaal niks. Bokstel, vind je Bokstel leuk? En ze zei, nee, gaat wel. En toen zei hij van, ja, het zit ook al in de naam Bokstel. En toen zei zij, mijn achternaam is Van Bokstel. En ik dacht, ja, dat is toch eigenlijk wel... Dan zou ik echt over die avond zou ik zo een hele reportage kunnen schrijven. Ja. Wat er allemaal gebeurd is. Dit is echt gebeurd. Dit is echt gebeurd, ja. Kijk, want jouw vrouw Eva Hoeken die zegt ook... hij fantaseert ook de helft. Dat is het in het echte leven ook zo. En dat is soms leuk, maar soms ook niet. Nou, ik overdrijf graag. Ik noem het zelf... daar hebben we wel eens discussie over. Ik noem het zelf niet fantaseren. Ik vind het leuk om... ik vind dat je de werkelijkheid wel een beetje mag aanzetten. Op welke manier dan? Nou, dat je ja, niets is natuurlijk geheel waar. En zelfs dat is niet waar. Dus het is maar de manier van kijken. Begrijp me niet helemaal. Ja, ik zoek naar een voorbeeld. Ja. Je hebt toch vast wel een voorbeeld van een gesprek dat je met Eva hebt. Dat je zegt van, goh, ik was daarbij. En dat was toch, die man was niet zo boos. Of het was niet, of zit het hem daar niet in? Waar zit het overdrijven of het fantaseren? Nou, ik was gisteren, het overdrijven fantaseren. Ik was gisteren bij de slager in Wormer. Ja. Met mijn twee jongste dochters. En ze trokken bij elkaar de broek naar beneden bij de slager. En ja, omdat wij ook wel een bekendheid zijn in Wormer, waren de mensen die daar wat van zeiden. Dan vertel ik dat verhaal tegen haar. En dan maak ik het iets mooier dan het was. Dan zeg ik, ze stonden alle twee in hun blote kont bij de slager. Ja, ja, ja. Maar dat was niet helemaal zo. Alleen, zij gaat dat dan weer navragen bij buren. Oh ja, ze stonden in hun blote kont. Ja, ze hadden gewoon nog wel een ondergoed aan. Ja, dat lijkt me ook. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Op die manier moet je het zien. Dik je het soms wat aan. Ja. In al die jaren... reportages maken. Heb je bij jezelf ook een soort modus operandi ontdekt? Zeker, ik ga erheen. Er moet altijd een reportage komen. Dus als je vertrekt, ook al maak je niks mee... dat moet je jezelf opleggen. Nou, je hebt in feite zijn het altijd gebeurtenissen die ik uitkoos... die altijd van tevoren leuk lijken, maar op de dag zelf... denk je van, Jezus, wat maak je het jezelf moeilijk? Je had ook wel een onderwerp dichter bij huis kunnen zoeken... Waarom moet ik nou weer naar Drenthe? Maar juist dat gevoel hoort er ook bij. De ellendige reis ernaartoe. Dat heb ik ook met naar theaters gaan. Ik vind het geweldig om met Eva naar theaters te gaan. En ook dit boek ga ik aanprijzen in diverse plekken... waar eigenlijk geen boekhandels zijn. Om de reportage terug te brengen naar die mensen ook. Ja. Maar ik vind het dus fantastisch om aan te komen in een dorp. En ik noem dat dan maar aanvallen. Of een stad die ik niet ken. En dan alles op je af te zien komen. Ja. En dan beland je op plekken. Je belandt in gesprekken die je eigenlijk helemaal niet wil voeren. Maar die achteraf gezien toch wel van waarde zijn. Want je moet met die repo terugkomen. Ja. Ik heb ook wel de indruk dat jouw kwaliteit is. Dat je heel dicht bij de mensen weet te komen. En dat zijn soms dezelfde mensen waar je grappend of... Ja. Cynisch over kunt schrijven. En ze blijven toch dichtbij. Ja, maar ik vind mezelf ook niet echt gemeen of zo. Ik bedoel, het is gewoon maar een waarneming. Ik vind het heel leuk om op te schrijven. Ja, sommige mensen worden daar dan boos over. In dit boek staat een heel goed verhaal over de burgemeester van Delfzijl. Annemarie Jorritsma was waarnemend burgemeester van Delfzijl. Ik denk dat het 15 jaar geleden is. En ik ging haar interviewen en zij gaf mij een rondleiding door Delfzijl. En we hadden meteen geen klik. Dat heb je wel eens met mensen. Dat je tegenover elkaar zit en denkt, ja... Maar meteen? Echt meteen, nog, ja? Dat je dacht, ja, dit wordt helemaal niet gezellig. Maar goed, zij zei van, ik ga Delcel reorganiseren. En met een voorlichter en haar, ik wilde er een reportage van maken... in plaats van een interview, liepen we door Delcel. En het eerste wat opviel was dat zij door rood licht liep. Ja, ik haat het als mensen tegen mij zeggen van je loopt door rood licht. Maar ik vond het toch leuk om tegen haar te zeggen. Het wekte een zekere irritatie op. En op een zeker moment zei ze, daar achter de dijk... daar ligt de prachtige haven van Delfzijl. En ze zei, nou, dan moeten we misschien de dijk beklimmen. En we beklommen samen de dijk. En zij bleef steken met haar naaldhakken in de dijk. En ze viel achterwaarts van de dijk af. Meen en ik zei, ja, dit is echt gebeurd. En ik zei, Wat fantastisch voor de reportage, zei ik. Dat was echt uit mijn hart. Ik zei, well, er gebeurt niks en nu lig je onderaan de dijk. En toen zei haar persvoorlichter, dit is off the record. Mevrouw Jorritsma is off the record van de dijk gevallen. Ik zei, ja, ik weet niet, ik heb het er wel gezien. Nee, en zij zei zelf ook, off the record, off the record. En ik had het toch opgeschreven. En ik werkte toen nog bij HP De Tijd. Zij heeft toen gebeld met de hoofdredacteur. En het moest er... toch half uit. Er mocht wel instaan dat ze van de dijk was gevallen. Maar ik had er geloof ik 80 of 90 zinnen aangeweid. Hoe ze lag en hoe ze weer opstond. En ik dacht, ja, ik vind het toch wel heel vervelend dat dit eruit moet. En toen heb ik er nog gebeld. En nou, het was een heel onplezierig gesprek. En zij zei, ja, wat je nu doet is vrouwonvriendelijk. Ik zei, hoezo is dat dan vrouwonvriendelijk? Als ik zeg dat jij van de dijk valt, want je bent van de dijk gevallen. Weliswaar off the record, maar je bent echt van de dijk gevallen. En zij zei, ja, nou, dit is vrouwonvriendelijk. Maar bij een man had je dat nooit opgeschreven, want die was niet met zijn naaldhakken, het valt tegenwoordig ook te discussiëren, in de dijk blijven steken en naar beneden gevallen. En nou, uiteindelijk is dat verhaal erin gekomen zoals het erin staat. Maar dat vind ik toch, ja, voor dat soort momenten... Daar leef je toch voor. Ja. Dat je dit meemaakt als beroep. Dat is toch fantastisch. En voor de rest is het ook heel erg eenzaam. Het is gewoon met jezelf op reis zijn. Vaak wel met een fotograaf. Dat vind ik wel gezellig. Ik heb ook geen rijbewijs, dus het was ook praktisch. Maar dan zit je toch met z'n tweeën, ja, te lachen om wat je meemaakt. Je kunt het gewoon zelf niet geloven. En ik had ook een hele grote voorliefde voor vergaderingen op gekke plekken in het land. Omdat je daar mensen zichzelf belangrijk ziet vinden. Je ziet mensen groeien. Mensen die het. En ik vind dat je iedereen mag beschrijven die op een podium gaat staan. En dan moet je het wel. Maar je mag dan gewoon observeren en kijken hoe ze doen. En zeggen dat ze trots zijn op zichzelf. En die trots die mensen dan hebben, ja, die vind ik fascinerend. En die schrijf je dan op. Ja. Even buiten de vergaderingen. Jij. Er is een stuk uit je boek over een Amsterdammer met humor. Dat raakte mij wel. Hoe heet hij ook alweer? Jan? Jan Kraamwinkel. Ja. En ik zou zeggen, lees eerst een stukje voor. Oké. Er was een bijzondere man doodgegaan. Jan, Jantje, oom Jan, Kraamwinkel... beledigde tot op hoge leeftijd iedereen die het waagde... om het door zijn zoon Jean-Pierre en Michel gerunde café... de avonden in Betondorp binnen te stappen. Jan was met 135 kilo eerder rond dan recht... en zat meestal of op de hoek van de bar... of anders aan het tafeltje bij het raam te kaarten... met de broertjes Odias van graveerbedrijf Odias... die hij vanwege hun Joodse afkomst consequent Sam Sam noemde. Wat doe jij eigenlijk voor de kost? Vroeg hij me toen ik voor het eerst naar dat kutboek... van onze beroemde buurtgenoot Gerard Cornelis van het Reven vernoemde café binnenstapte om een sigaretten te kopen. Ik schrijf stukjes, zei ik. Hij, met links of met rechts. Anderhalve week geleden viel hij om in zijn woning, boven de kroeg. De brandweer moest komen om hem weg te halen. Een lang verhaal kort samengevat. Vrijdag bracht Amsterdam-Oost hem naar zijn graf op de Oosterbegraafplaats. We liepen in optocht achter de lijkwagen door Betondorp. Daarna ging het de drukke middenweg op. Voorop de familie... Daarachter buurtbewoners en stamgasten. Rokend, drinkend, strompelend. Ieder met zijn eigen herinneringen waar soms hard om werd gelachen. Wat ik mooi vond, de meesten hadden de haren gekamd... en hadden zwarte kleren aangetrokken voor de man die bij leven... puistenkop of schelen op een briefje schreef... als ze hun drankjes wilden laten noteren. Er waren er die trots wezen naar de files die aan beide kanten van de weg ontstonden. Een ander vond het jammer dat er niemand boos begon te toeteren. Een vrouw van begin 80 zat al heel wat Ze had er al heel wat weggebracht, miste hem nu al, omdat hij altijd neuken tegen haar zei als ze met haar driepoot de kroeg binnenstrompelde. De Surinamer zei lachend dat hij altijd te horen kreeg dat er al één zat en dat ze er uit veiligheidsoverwegingen maar één tegelijkertijd binnenliepen als hij iets bestelde. En de Marokkaan zei dat ome Jan hem consequent vroeg of hij wel had afgerekend. Zelf vertelde ik over het gesprek dat ik ooit opving aan de bar, waar een man vertelde dat hij sinds hij op dieet was, hij at de gehaktballen voortaan zonder brood en whisky saus, al 18 kilo kwijt was. Nee, zei Jan, dat heet kanker. Jan, en dan sta je dus ook nog op die begrafenis? Ja, nou, ik was ervoor gevraagd, want het was mijn stamcafé in Betondorp. Ja. En ik vond het een geweldig café, omdat iedereen daar zo ontzettend werd beledigd. En ze zo politiek incorrect waren. Ik ben daar meegegaan naar die begrafenis. En eigenlijk was het bijzondere, dat zijn allemaal een hele grote bek. En op die begrafenis waren eigenlijk geen toespraken. Niemand had zin om in het openbaar te spreken. Het kwam pas weer toen ze terug waren in het café. En ik vond dat heel indrukwekkend dat je gewoon besluit met z'n allen het verkeer te gaan verstoppen, omdat dit even belangrijker is. Mooie scène uit Amsterdam, je ziet het ook helemaal voor je. Maar jij staat op die begrafenis en je begint ook een beetje spijt te krijgen, schrijf je op, van het typische journalistengedrag van je. Wat is dat dan? Dan moet ik even verder lezen. Ik weet niet, dat is gewoon letterlijk wat er nog in staat. Ja. Dat je denkt, waarom wil ik hier eigenlijk een stukje over schrijven? Want ja, je kunt ook gewoon lekker aanwezig zijn en zonder dat je dan weer... Ja, ik bedoel, het is toch een beetje een precaire kwestie. Wat schrijf je wel op en wat schrijf je niet op? En je ziet die mensen ook weer de volgende dag. Hoe reageren ze dan? Of lazen ze het ooit? Positief in dit geval. Maar het kan natuurlijk ook wel eens negatief uitpakken. Ja. En dan, ja, dat is ook niet altijd even leuk. Maar tegelijkertijd denk ik altijd van, waar maak je je druk om? Nou ja, je bent bedreigd, dat lijkt me meer dan niet leuk. Dus, ja, maar dat was wel vanwege dus weer een column op Radio 1. En dat vind ik een andere tak van sport. Dan dit soort reportages. Dat is wat anders dan de reportage. Dat vind ik, ja, ik probeer het op gegrappende manier te doen. Maar niet iedereen ziet daar de humor van in. Er zijn altijd mensen die het bloed serieus nemen. Ja, en die bedreigen je dan. Journalist Michel van Egmond, die zei van... En die zijn in het verleden over jou. Marcel zet alles in zijn stukken zelf in gang. Pas als hij er is, breekt de gekte los. Daardoor kan hij ook een boek schrijven over postzegelbeurzen of jaarvergaderingen van duivensportverenigingen. De stukken gaan helemaal niet over die onderwerpen. Ze gaan over hemzelf. Nou, heeft hij voor een deel wel gelijk in. Het gaat natuurlijk altijd over hoe ik me voel. Ja. Als ik het saai vind... Ja, dan is het ook een saai verslag. Of niet een saai verslag, dan lees je erin door dat ik het een hele saaie, lange bijeenkomst vind. Ja. En het is inderdaad zo dat mensen... Ja, nu is het helemaal omdat ik wat bekender ben geworden. Vroeger was ik dan nog een fly on the wall. En nu, ik dacht eerst dat het een handicap was. Want ik ben nu begonnen met een soort reportageprogramma voor televisie te maken. Ik dacht, ja, ben ik nog wel een fly on the wall. Maar het blijkt een enorm voorbeeld te zijn. Want ze komen gewoon naar me toe om te zeggen waar ik naar moet kijken. Ik hoef niet eens mezelf te kijken. Het werk is makkelijker geworden. Het werk is ongelooflijk veel makkelijker geworden. Ja. Heb jij wat nostalgie als je terugkijkt? Ik bedoel, al die ritten? Ja, ik vind het fantastisch als ik terugkijk. Ja, het is gewoon net of ik een dagboek lees. Want ik weet nog precies in welke fase van mijn leven ik zat toen ik het las. En ik weet nog zelfs hoe ik me voelde. Want deze stukken zijn allemaal onder enorme tijdsdruk tot stand gekomen. Ik vind ook dat dat bij een geschreven reportage moet. Je moet het allemaal niet te gepolijst maken, want dan verliest het zijn echtheid. Als je een reportage gaat schrijven, dan moet het niet zo zijn dat je drie kwartier gaat nadenken over deze zin is het mooist. Nee, je moet voelen dat je opschrijft hoe je het hebt ervaren, omdat er verder geen tijd meer is. Dat vind je? Dat vind ik. En laten we daar zo nog eventjes over hebben. Gaan we eerst naar het NOS-journaal van 7:30. De hoofdpunten daarvan die worden aan jullie voorgelezen door niemand minder dan Ties van Kesteren. NPO Radio 1. De voormalig bevelhebber van het Oekraïense leger, Zaluzhny, is officieel uit het leger gezet. Hij is benoemd tot ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Zaluzhny werd in februari vervangen na openlijke kritiek op president Zelensky. Waarom de ex-generaal naar Londen wordt gestuurd is niet bekendgemaakt. Het social media platform TikTok gaat voortaan duidelijk laten zien aan gebruikers of afbeeldingen en video's met AI is gemaakt. Met een watermerk kunnen gebruikers dan zien of iets echt is of dat het gemaakt is met kunstmatige intelligentie. TikTok sorteert daarmee voor op een komende AI-wet in Europa. 150 Israëlische activisten hebben in de Negev-woestijn urenlang een transport van hulpgoederen voor Gaza tegengehouden. Ze willen dat Hamas eerst alle gijzelaars vrijlaat voordat er hulp naar binnen mag. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat kijken of dranken die in de supermarkt als alcoholvrij worden verkocht dat ook echt zijn. In Nederland is alle drank tot 1,2% alcoholarm, maar in Frankrijk, Spanje en Italië wordt dat gezien als alcoholvrij. Omdat die wijnen en biertjes ook in Nederland worden verkocht, kan dat verwarrend zijn. Ook Nederlandse brouwers pleiten voor meer eenheid in de labels. Kunststof. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof met Marcel van Roosmalen. De man die bekend staat om zijn arendsoog voor het menselijk tekort en zijn droge humor. En hij zit hier om te praten over Totaal 3, de opvolger van Totaal 1, Totaal 2. En het is een bundel van 800 pagina's met vergeten reportages. Ik vroeg me af, stond hij nog aan het geluid? Het geluid? Ja, ik hoorde net een piepje. Maar dat oh ja, nee, ik heb inderdaad, had ik het geluid aan. Ja, precies. Nou, maar dat maakt niet uit. Je zit hier, we hebben het net over de reportages gehad die je maakt. Overigens, ging jij altijd op reis zonder rijbewijs? Hoe ging dat dan? Nou, dat ging met openbaar vervoer. Ja. Dan ga je eerst met de fiets naar een station. Vaak was het met de fiets. En dan, dan kies je de bestemming uit. En dan ga je met de trein een stapje uit in de dichtstbijzijnde plaats. En dan ga je met de bus. Maar in een beter geval zocht je eigenlijk een fotograaf met wie je goed kon opschieten. En die je ook wel talentvol vond of enzovoort. En dan, als die een rijbewijs had, was het natuurlijk helemaal geweldig. Hele missie om te komen waar je was. En ook nog om de hoge tijdsdruk. Daar was ik ook nog wel naar benieuwd. Vind je dan dat reportages tegenwoordig anders worden gemaakt? Want je zegt, het moet niet zo snel. Ja, het wordt gewoon amper nog gedaan. Kijk, de reportage, daarom probeer ik ook een lans voor te breken. Het wordt, ook in mijn tijd werd het al heel slecht betaald. Je kon er eigenlijk niet van leven. Ik kon er niet van rondkomen. Dus ik had op een zeker moment voor mezelf, vandaar ook dat ik zoveel kan bundelen. Ik schreef gewoon veel te veel reportages. Ja. Dus anders had ik te weinig geld. Maar ik vond wel dat de reportage was het allerbelangrijkste. En ja, ik vond daar gewoon dat daar mijn kracht lag en mijn humor enzovoort. Dus ik dacht, ik ga gewoon heel veel reportages schrijven. Dus ik was altijd op pad. Op een zeker moment kwam de laptop, dat had ik op de terugweg al te tikken. En ik vind dus dat reportages beter betaald moeten worden. En nu is het heel wat als er in de krant een reportage staat. Maar ik vind het vaak ontzettend gemakzuchtig. Dus ik vind reportages, het wordt vaak, staat gewoon ook in de Volkskrant, sla ik hem weer open, staat een reportage boven een achtergrondverhaal. Nou, dat vind ik ongelooflijk irritant. Ik wil aanstaande maandag, geloof ik, komt de volgende krant uit, of zaterdag, die rellen in Amsterdam. Ik wil gewoon dat daar niet mensen die naar tv hebben gekeken of hun mening geven. Nee, maar ik wil gewoon dat er mensen tussen hebben gelopen en dat die op een originele manier naar de ontwikkelingen hebben gekeken. Of op een plek zijn geweest waar iets origineels gebeurde. Of hebben opgeschreven hoe ze het ervaarden. Nu wordt het reportageschap wordt gewoon overgeleverd aan social media. Daar hebben we schijnbaar genoeg aan. Nee, ik wil dat mensen ergens heen gaan en het zelf hebben ondergaan. En hun visie wil ik graag horen. En dan kan ik zelf, als ik de reportageschrijver ken, kan ik dan denken van, zo denkt hij, zo beweegt hij zich. En kijk er ook eens met een beetje afstand naar en met een zekere humor naar. En ik wil eigenlijk zoveel mogelijk reportages lezen over gebeurtenissen. Ik wil ook over politici. Ik wil gewoon, er wordt een nieuw kabinet gevormd. Ik wil gewoon weten hoe alle politici zich bewegen. Een lans voor de reportage. Ja. Het is duidelijk en het gaat je aan het hart. Zeker. Ik zat ook nog te denken van, weet je, die hilarische scène met Jorritsma. Daar kun je dan ook nog erg om lachen. Maar buiten jouw reportages, jij roept altijd van alles. Je deelt veel uit. Volgens mij moet zo'n beetje iedereen, de boeren krijgen er van langs. In de podcast horen de stewardessen dat ze geen sneakers mogen dragen. Ik herinner het me niet, maar het zou kunnen. Maar heb je wel eens dat je later denkt van, ik weet zelf helemaal niet precies wat ik eruit kraam. Maar er is toch wel een verschil tussen in een televisie. Jij refereerde aan het zitten bij hoe heet het, Sophie en Jeroen aan een tafel. Ik heb ook een ontzettende hekel aan mensen die overal zich in ieder debat mengen. Maar ik vind tegelijkertijd, als je een podium hebt en bijvoorbeeld in een podcast, ja, dan kun je gewoon iedere gedachte spuien die je hebt. En ik probeer dat met humor te doen en ik erger me aan de lopende band. Maar dat wil niet zeggen dat ja, kan mij uiteindelijk de ene dag erger je wel aan een stewardess op sneakers. Dat je denkt, wat jammer dat de hak is afgeschaft. Maar als ik dan in zo'n vliegtuig zit, ik zat vorige week in een vliegtuig, nou, kwam ik inderdaad ook stewardessen tegen op sneakers. En toen dacht ik bij mezelf, ja, kijk er ook eens met een zekere mildheid naar. Prima, het mag. Maar denk je nooit... Hoeft niet consequent te zijn. Maar kom je wel eens terug op zeker. Je... Zeker. Ik heb jarenlang dorp Velp, waar ik in mijn jeugd heb gewoond, heb ik afgemaakt. Dat ik dacht, wat een saai dorp. Als ik er nu doorheen rijd, mijn ouders zijn alle twee overleden. Als ik er ben, denk ik, wat een mooi dorp. Wat een mooie bomen. Wat een heerlijk winkelaanbod. Wat zijn de mensen hier open? Wat is het hier heerlijk? Wat is de lucht fris? Maar als ik uit Velp kom, dan zou ik denken, die lul. Hij heeft ons te kakken gezet. Mensen willen hier niet komen wonen. En nu zegt hij op... Ja, en dan overschat je mijn macht. Ja, nee. Je hebt heel veel macht. Nee, maar je hebt heel veel macht. Nu, en dan, nou, in dit geval zegt mensen gaan in Velp wonen. Het is heerlijk groen. Ja, maar snap je wat ik bedoel? Ja, nee, maar ja, goed. Dat is, als je naar een plek bent geweest waar het vreselijker is, denk je, ja, ik heb, als nu ik in Wormer woon, denk ik echt, ja, ik heb Velp onrecht aangedaan. Ja, maar je haalt die mensen in Wormen, die krijgen klappen links en rechts, joh. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik vind het dus ontzettend mild. Het is voor het eerst, ja, dat... Nu raak je op een punt waar ik dan... Ik kijk hier wel met een zekere verbazing naar wat er gebeurt. Want ik heb natuurlijk... Er wordt net gedaan of ik vreselijke dingen over Wormen heb geschreven. Nou... Het is alleen maar dat ze geen gesprekstof hebben. Dat er geen cafés zijn. Dat ze niet kunnen, er tegen kunnen. Als je Marcel van Roosmalen. Dat zijn geen werk. Als zal, je ik daar je, druk... zal ik je wat vertellen? Ja. Ik denk dat de manier waarop jij het doet... En ik moet me, zoals net met Jorisma... Ik moest me lachen echt inhouden. Ja. Maar juist, jouw kracht is de subtiliteit. De ironie. En ja, misschien is dat nog wel... Maar wacht even, misschien is dat nog wel harder... Dan dat je zegt van... Jorisma is een dikke snol of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik zal dat nooit zeggen. Maar dus... ik vind dus ook dat je zo'n demonstratie als in Amsterdam... Kijk nu eens goed naar wie die actievoerders zijn. Ik bedoel, je ziet daar ja, mensen met t-shirts en mondkapjes voor. En het is van een zeker amateurisme. Het is leuk als dat ook wordt beschreven. Want dan zie je ook gewoon mensen die heel graag actievoerder willen zijn. Ze willen zich een soort... iets aanmeten wat ze misschien maar dat denk zijn. Jij vanuit jouw standplaatsgebondenheid. En dan ben ik benieuwd of je over een half jaar denkt... er is in sommige plekken bijna evenveel bommen gedropt... als destijds in Vietnam of ja. Als in sommige oorlogssteden, Dresden, na verhouding. Er zijn mensen die dat gewoon niet kunnen verkroppen... dat we dat met Nederlands geld steunen en Amerikaans geld en bommen... En die staan daar met of zonder mondkapje. Denk je dan wel eens bij jezelf, en dat is zonder jou... van, goh, shit... Ja, ik denk daar ook ik ben heel erg bereid om mijn eigen ongelijk toe te geven. Ik kijk gewoon sec naar de gebeurtenissen die zich afspelen. En ik laat me graag altijd overtuigen van het tegendeel. Maar dat is wat ik... Zie en dat deel je. Dat, ja. En dat is je kracht. Ja. En dat is jong begonnen. Ook mijn kracht. Weet jij wanneer... Wist jij al, hoe jong wist jij al dat je grappig was? Dat je kan schrijven is natuurlijk één ding, maar dat je ook heel grappig bent. Ik heb mezelf helemaal niet per se als grappig gezien, maar ik heb een broer met heel veel humor. We zien elkaar niet veel, hij is gehandicapt. Maar vroeger als wij familiebezoek kregen, deden wij met z'n tweeën het hele bezoek na. Wij konden de hele familie perfect imiteren. En... Dan jullie moesten, twee? Ja, wij met z'n tweeën. Dan moesten mensen echt heel op hard verjaardagen. Lachen. Op verjaardagen, vooral na afloop. Hoe mensen deden. We konden onze ouders perfect imiteren. We hebben gewoon best een goed waarnemingsvermogen. Maar het gaat ook om wat je ziet. Dus je gaat eigenlijk altijd op zoek naar iets wat schuurt, wat grappig is. En de dingen die schuren zijn vaak het grappigst. Ja. En dat had je al wel jong door ja, met je kijk, broer. En jij zegt nu over die demonstranten. Ja, als mensen zich heel erg druk maken over hoe ze worden beschreven... dat je ze niet meer met een zekere ironie mag bekijken. Ja. Dat is pas een nederlaag. Ja. Dat je denkt van dat je gelijk hebt... maar dat je niet eens meer met ironie naar mag kijken. Ja. Ik vind het... Ik vind het fantastisch om te kijken naar mensen die zo overtuigd zijn van hun eigen gelijk, dat ze zichzelf niet meer kunnen zien. Ja, en ik vond, in dat licht vind ik het ook wel mooi dat je zegt, bij een vergadering, als zodra iemand het podium neemt, dus dat is dus ook op een vergadering, ja, of als je op een demonstratie, daar heb jij voor jezelf wel zekere, ja, codes in. Ik vind, je moet niet iemand gaan beschrijven die er niet toe doet, die op zijn uiterlijk. Ja. Dat vind ik een nederlaag. Heb ik in het begin, vroeger, als ik het allemaal teruglees, nou, dat is niet opgenomen in deze bundel, heb ik me natuurlijk ook aan bezondigd. Nee, dat is een nederlaag. Nee, het gaat om de mensen die denken, ik heb wat te vertellen. Die pak je aan. Ja, die pak je aan. Die beschrijf je. Ik heb helemaal geen zin om met ze in debat te gaan, maar ik vind het wel leuk om ze vragen te stellen en dat ze dan, ja, dat ze dan met een zekere, ja, nee, ik vind het mooi, Een zekere trots zijn op wat ze zelf staan te doen. En als je dan sec opschrijft wat ze doen en wat ze zeggen, dat vind ik grappig. Ja. Hoe was jouw jeugd in Arnhem? Nou, ontzettend saai. Ik kan niet anders zeggen dat. We woonden eerst in Arnhem, daarna mijn vader was ambtenaar. Zijn we in Velp gaan wonen. En daar gebeurde echt helemaal niks. Nogmaals, ik denk nu heel anders over Velp. Het is prachtig, maar toen ik in de puberteit zat, dacht ik, Jezus, wat een gezin. Wat een wereld, wat een straat. Want mijn vader woonde in een straat met alleen maar ambtenaren. Hij werkte op het provinciehuis in Arnhem. Die wijk in Velp werd gebouwd. En op een zeker moment sprak het zich rond. De ene na de andere ambtenaar kocht daar een huis. Mijn vader woonde gewoon op zijn eigen afdeling. En hij had ook een hekel aan heel veel collega's. Dan deed hij bijvoorbeeld de Luxeflex naar beneden. Dan zei hij, daar komt Sigmond. Snel de Luxeflex dicht. Nou, dat is een heel beneden sfeer. Maar die kwam dan langslopen. En dan gingen wij dat ook nadoen. Mijn broer en ik zeiden, daar komt Sigmond. En dan doen we snel de Luxeflex dicht. Nou ja, zo. En op een zeker moment gingen we ook nog op vakantie naar dezelfde plekken waar ook die collega's waren. Het was allemaal saai. Come on. Echt waar. Dat is echt gebeurd. Want eentje had een huisje in Zwitserland. En die zei tegen mijn vader, als je een keer naar Zwitserland wil, want jullie gaan nooit op vakantie naar het buitenland, weet ik wel een huisje. Op een zeker moment gingen ze allemaal naar het huisje in Zwitserland van die familie Heim in Wilderswiel. Dus zo was mijn jeugd. Kan je toch niet verzinnen? Maar kijk, ik ben ook Arnhemmer, zo voel ik me. Ja. En ik zat in Arnhem op school. En we hadden vroeger tegenover het Vitesse stadion gewoond, mijn ouders. Iedereen piste daar in de tuin. En de mensen die kregen als compensatie een gratis seizoenkaart. Mijn vader had niet zoveel met voetbal, maar we kregen van de oude buren hun seizoenkaart. En toen gingen we voor het eerst naar Vitesse. En daar opende mijn hart zich dat de negativiteit van de Arnhemmer, ja, dat vond ik echt iets magisch. En die heb ik mijn hele leven, koester ik die al. En jij ging studeren in Nijmegen. Ja. Wat voor een jongen was Marcel toen? Schets eens een beeld. Wat was ik? Ik was iemand die heel graag, heel blij was dat hij het huis uitging. En ik kwam terecht in Nijmegen en eind jaren 80. Iedereen droeg zwarte kleren, iedereen was links. Nou, ik werd meteen ook links. Als het een hele rechtse stad was geweest, was ik waarschijnlijk rechts geworden. Zo eerlijk zal ik zijn. En ik vond het geweldig. Ja, ik wilde alles zien en vooral niet studeren. Ik heb daar geweldige tijd gehad. 6 piercings in je oor. Je nam blauw haar. Nou, zwart haar. Zwart haar. En toen mocht je niet meer. Ik ben geen smurf. Ja, nee. Blauw, zwart, donkerblauw, zwart. Ja, ja. Oké. Okay. Ik probeer me gewoon die piercings, die 6 ook. Dat doet niet. Ja, dat had iedereen. Ja? Dus dat was echt het milieu. Ja, het was een soort new wave-achtige constructie. Maar jij liep dus daar gewoon mee met die jongens? Ik zal niet zeggen dat ik een leider was, maar ik was ook niet helemaal een meeloper. Okay. Het was gewoon een leuke tijd. Ja, een leuke tijd. Maar goed, die piercings die nam jij. En toen zei jouw moeder van, je mag niet meer op mijn verjaardag komen. Ja, dat zei ze, ja. Hoe lang heeft ze jou buiten de deur gehouden? Nou, ik zag mijn ouders toen een periode helemaal niet vaak. Waarom niet? Ja, omdat er toch. Ik had er geen zin meer in. Om het zomaar. Waar niet meer in? Er hadden zich wat conflicten afgespeeld. Ik ben een paar keer van school gestuurd in Arnhem. En ik had het altijd wel naar mijn zin op die scholen, gek genoeg. En op een zeker moment hebben mijn ouders net gedaan alsof ik van school gestuurd was. En hebben ze me een jaar naar een soort internaat gestuurd om 4 en 5 HAVO in 1 jaar te halen. En ik dacht dat ik van school was gestuurd, maar dat was helemaal niet zo. Ik vond dat toch een vorm van voorliegen. Mijn vader had iemand in Nederlands-Indië. Hij was militair daar geweest. Een oud collega van hem. En die was dat instituut begonnen waarin je... Nou, die lijkt me niet heel gezellig. Een diploma konden kopen. En wij waren niet rijk. Maar ik moest daar wel een jaar heen. En waardoor ik dus al mijn vrienden niet meer zag enzovoort. En ik dacht dat ik van school was gestuurd, maar dat was niet zo. Dus dat droeg ik ze wel na. Dus ik ging studeren in Nijmegen. Toen dacht ik, ik heb helemaal geen zin om die mensen nog heel vaak te zien. Nou ja, goed, ik vind dat je tot je 30ste alle conflicten met je ouders mag hebben. Het slaat er ook helemaal... Nee, sowieso, maar het lijkt me wel... Was het een jaar waar je makkelijk doorheen bent gekomen? Of heb je er een krasje aan overgehouden? Nee, helemaal niet. Ik ben er makkelijk doorheen gekomen. Ja, het was jammer dat... ik zag mijn broer en zus ook niet veel in die periode. En toen ik ze weer wel zag, was mijn broer eigenlijk... gehandicapt geworden, zou ik maar zeggen. Daar ga ik niet veel over uitweiden. Nee. Dus dat vond ik jammer dat ik dat niet helemaal had meegekregen. En op een zeker moment kwam ik mijn vader gewoon weer tegen in de collegezaal. Want hij was dezelfde studie gaan doen als ik. Dus we kwamen... Ik studeerde geschiedenis. En hij studeerde in één keer ook geschiedenis. Dus jij zit daar gewoon en je ziet hem ineens? Ja, ik zie hem. Vooraan zaten altijd wat bejaarden met cassette-recorders, want die waren heel fanatiek in die collegezalen. Ik zie mijn eigen vader daar zitten met een grote cassette-recorder. Ja. Wat zeg je dan? Ja, hallo. Hoe is het ermee? Ja, dat hebben we toch eigenlijk wel een leuk gesprek gehad. En toen, geen knuffel, geen... Nee, we waren redelijk... Ja, nou, geen knuffel... gewoon wel normaal. Ik bedoel, ik ging niet op 3 meter afstand staan. Maar goed. En toen kwam het allemaal nog goed. Dus het was goed gekomen. Je ouders hebben jouw grote succes eigenlijk niet meegemaakt, klopt? Nee, dat vind ik heel jammer. Ja, ze hebben hem wel een keer zien. Ze hebben eigenlijk vooral de nederlagen in de journalistiek meegemaakt. Ik ging... Welke dan? Bijvoorbeeld, ik schreef voor een tijdschrift, HP De Tijd. En... Ja, iedereen vond mijn stukjes wel leuk. Maar mijn vader die had een abonnement genomen, want hij volgde wel alles. En dan kocht hij dat blad en legde hij een liniaal op de naam wie het geschreven had. En hij zei, altijd het stuk met de grootste onzin is van jou. Dus het was ook niet zo dat er hele zalen stonden te klappen zoals nu. Dus iedereen vond het, wat is dit voor journalistiek? Weet je wel, dus ik had graag... meegemaakt dat hij dit soort dikke boeken had kunnen zien. Ja, en ik vind dit alleen al leuk voor mijn kinderen als ze dan vragen aan mij van wat deed je vroeger? Ik zei hier, dit is wat ik vroeger deed. Dit had ik hem ook wel gegund dat hij het. Hij had niet geloofd, ik zelf ook niet, dat ik ooit een tv-programma had gehad of dat ik hier een uur lang over de reportage ga zitten kakelen op de radio. Ja, dat zat er gewoon niet in. En mijn ouders kwamen uit Brabant en die hadden altijd al zoiets van... wees blij dat je een baan hebt, luister naar je baas. Dat was hun grote tip. Nou, niet echt de meest goede tip voor als je de journalistiek ingaat. Luister naar je baas. Ja, en het toch ook wel gek, want over je vader schreef je recent in een column... als mijn vader ergens tegen was, bleef hij tegen. Ja. Dat was voor hemzelf erg makkelijk en voor zijn omgeving moeilijk. Hij hield niet van waarom vragen. Omdat ik er op tegen ben, vond hij een houtsnijdend argument. Ja. Net als ik verander niet van mening, daarom en omdat ik het zeg. Ja. Hoe heeft dat jou gevormd? Nou, wij moesten daarom lachen. Mijn ouders hadden niet zo heel veel gezag thuis. En het is niet mijn manier van discussiëren. Als hij er niet meer uitkwam, deed hij het op die manier. Maar ik had een hele oude vader. Dit om hem ook een beetje in een iets beter daglicht te stellen. Hij kon niet beter. Hij kon gewoon... Het werd hem te veel. 3 kinderen, waarvan er waren alle 3 behoorlijk opstandig. We luisterden gewoon niet naar mijn ouders. En hij kon niet meekomen. En dan graaf je vast in dit soort argumenten. Die geen argumenten zijn. Ik vind het dan wel leuk dat Eva Hoeken, jouw vrouw, zegt... soms verliest hij uit het oog dat andere mensen gevoelens hebben. En als iemand iets zegt waarmee hij het niet eens is... gaat hij er meteen vol tegen in. Ja. Mijn moeder moest daaraan wennen en ik trouwens ook. Het is natuurlijk niet altijd waar. Want ik vind mezelf altijd... ik moet er vaak om lachen. Ik kan het soms niet geloven. Ik kan het gewoon soms niet geloven. Dan lopen we de Wormer, want daar doelt ze op. Ik kan niet geloven dat iemand rent met een auto en zegt... je moet op het zebrapad lopen. Ja, dat, dan ontspint zich een discussie. En dan heb ik inderdaad niet door dat het voor die mensen iets heel belangrijks is. En we hadden een keer met haar moeder een discussie. Ik was het er gewoon niet mee eens, want dat komt dan heel direct over. Maar ik heb dan inderdaad niet door dat dat bij een ander heel erg kan binnenkomen. Maar ik zie mezelf helemaal niet als een iemand die heel rechtlijnig een mening loopt te verkondigen. Ik vind heel veel dingen grappig. Maar dat wil niet zeggen, nou, Eva vindt vaak wel dezelfde dingen grappig, maar dat wil niet zeggen dat iedereen in de zaal het grappig vindt. Ik heb dan de neiging om ha ha ha. Ik vind het bijvoorbeeld heel grappig als iemand tegen een deur aanloopt. Maar ja, dat vindt natuurlijk niet iedereen als dat bij een crematie gebeurt. Grappig, nee, ja. Bij wijze van spreken. Ja. Maar ik vind het grappig. En dan verlies ik soms uit het oog dat niet iedereen dat grappig vindt. Ik vind het gewoon mooi dat ze dat zegt en dat jullie ook samen, ik ook. Ja, samen zo optrekken. Ze heeft je ook een beetje van de nacht naar de dag getrokken. Zeker. En het is ook geen groot geheim dat jij niet zoveel overzicht kunt houden op je eigen agenda. Hoe gaat dat dan als familieman? Zit jij dan, is het een soort bedrijfje waarbij de anderen ervoor zorgen dat pap op tijd bij het theater is? Nou, het is niet zo. Zij heeft me wel degelijk gered. Zo zie ik het echt. Gewoon dat ze een heel leuk gezelschap is en dat we het heel fijn hebben met elkaar. Maar ook in het regelen van dingen. Ik had, toen we elkaar leerden kennen, geen overzicht op mijn financiën. Staan op hoe ik het allemaal plande. Ik rende achter mezelf aan. Die neiging heb ik nog steeds. Nou, ik werk nu met 2-3 agenda's. Het gaat een stuk beter. Ik ben vaak, dat kunnen mensen beamen, want ik heb de naam dat ik overal te laat kom. Nou, ik durf te zeggen dat ik de laatste 3 jaar nergens meer te laat ben gekomen. Ik let daar nu echt op. Want, dus je hebt gewoon enorm veel aan haar gehad? Ja, heel veel aan haar gehad. En ik zie nu ook dingen. Ik vind het nu, vroeger lachte ik daarom als iemand dat zei, maar het is inderdaad een belediging als je te laat komt. Als je te laat komt op een afspraak, dat heb ik echt eens een inzicht van de laatste jaren, is dat eigenlijk een belediging voor de ander. Want je neemt de ander niet serieus, ja, die wel op tijd is. Dankzij Eva. Was het liefde op het eerste gezicht? Ja. Weet je het nog? Ik weet nog goed dat zij binnenwandelde. Zij was stagiair bij HP De Tijd. En ik dacht, nou ja, goh, wat loopt er nu binnen? En ze was buiten mijn league, zou ik maar zeggen. Dat je dacht, dat is niet voor mij weggelegd, zo'n vrouw. Maar het eerste wat ze tegen mij zei was, wij gaan later trouwen. Ja, wauw. Dus wat dat betreft was het wel liefde op het eerste gezicht. Ja. Mooi. En wat echt een familieding van jou is, je had het net over je vader en Vitesse. Dat is een liefde die bij jou er niet uitkomt. Die zal altijd blijven. Die liefde voor Vitesse. En die geeft je eigenlijk ook door. Ja, het is ook haat, hè? Het is ook, laten we wel wezen, het is, kijk, mijn ouders leven niet meer. Vitesse is een reden om naar Arnhem te gaan. De stad waar ik toch van hou. Ik hou van het gevoel voor humor. Het is niet zo dat ik alle Vitesse-supporters geweldig vind. Eerder is dat de moed je af en toe in de schoenen zakt. Dat je denkt, god, jij bent ook voor Vitesse. Maar juist dat gevoel is Vitesse. Dat je denkt, oh, de medestanders zijn ook allemaal sukkels. Ja, maar je zegt het heel mooi. Ik wil het toch even laten horen. Het is een fragment waarbij jij over Vitesse spreekt. Het gaat om, waar gaat het toch om bij Vitesse? Gijs, en dat klinkt heel gek, maar het gaat om het herwonnen gevoel tussen stad en supporter en tussen achterban. Ik zal je eerlijk zeggen, het ontroert me volledig. Dit is de Arnhemmer ten voeten uit. Jarenlang laten ze de club links liggen. Ik ben zelf ook een afhaker geweest. Ik heb die boeken geschreven en ik heb jarenlang op die tribune gestaan. Maar nu, op het moment dat de club het water aan de lip staat, voel ik gewoon in alles dat geel-zwarte gevoel. En dat tot het zijn bijeenkomsten, Gijs, het zijn kerkdiensten. Ik wil welke bijeenkomsten heb je nu? Over de thuiswedstrijden van Vitesse. Het zijn kerkdiensten. Mensen staan half huilend met hun sjaals boven het hoofd. Die staan, al die clubliederen die we hebben, meten. Hoeveel meten zijn dat er? Nou, er zijn er wel een stuk of 6-7. Ja. En het is verdomme een club met historie. En we zien van elkaar de beperkingen. Ik heb als mens, dan mag je gerust weten, Gijs, ik heb ook mijn beperkingen. Sociaal ben ik niet de allerhandigste. Het valt niet mee om door te dringen tot de kern. Echt absoluut niet. Maar deze wildvreemde mensen, naast wie ik daar in Arnhem zit en ik sta de helft van de wedstrijden en ik neem nu mijn dochter mee en ik neem allemaal vrienden van vroeger mee en ik sta daar te schelden en te tieren. Zij scheldt en tiert. Het ontroert me hevig. Het is alsof ik terug word getrokken tot de kern van mijn jeugd. Ik denk, ja, dit ben ik. Ik ben net zo'n loser als jullie allemaal. We zijn echt niet beter dan de rest. Maar we zijn wel samen Vitesse. Hoe moet dat nu verder? Nou ja, gedegradeerd. Ik vind dat ik het heel mooi gezegd heb. Ik kan het eigenlijk nu niet beter zeggen. Nou, het moet gewoon blijven bestaan. Het kan me niet schelen in wat voor hoedanigheid of welke entiteit. Maar ik heb zoiets van, dit mogen ze me niet afpakken. Maar het is ook heel particulier. Want het beperkte van Vitesse is dat ik nu ook de hele tijd word gebeld. Kun je dit doen voor Vitesse? Kun je dat doen voor Vitesse? Kun je een avond presenteren voor Vitesse? Nee, zo zit ik helemaal niet in de wedstrijd. Ik vind het ook jammer dat we moeten bedelen voor Vitesse. Dat mensen taarten gaan bakken voor Vitesse. Ja, het gevoel moet blijven bestaan. Maar het is natuurlijk heel privé. Want ik wil graag, eens in de zoveel tijd, mezelf onderdompelen in dat domme gelul uit mijn jeugd. Dat volstrekt asociale gelul van mensen met wie het allemaal niet mee zit. En dat mensen... ik word daar ook helemaal niet begroet als een soort held of zo. Nee, integendeel. Oh, daar heien we weer. Daar heien we weer. Loopt hij weer interessant te doen. Ben je interessant op televisie, jongen? Maar net zo lul als ik, hoor. Ik bedoel, ik word daar helemaal niet binnengehaald als van... de grote koning. Nee, helemaal niet. Maar ik vind dit... dat de afgunst ook, die er zo lekker dik bovenop ligt... denken dat je heel rijk bent en dat ze dat dan ook allemaal tegen je gaan zeggen. En dat schelden en dat tieren, waar dus natuurlijk heel veel onvermogen achter zit. En dat met z'n allen... Nou ja, dat vind je heerlijk. Dat vind ik gewoon heerlijk. Ook die wedstrijden die altijd tegenvallen. Als ik ga nadenken, hoeveel goede wedstrijden van Vitesse heb ik nou gezien? Hoe geweldig waren die middag? Nee, het was uitzitten, het was koud hebben, het was wachten tot het voorbij was... en dan tegen elkaar zeggen... Ik ga echt niet meer. Ik breng het niet meer op. Ik ging met mijn broer jarenlang. En echt 15 jaar ging ik met mijn broer. En toen zei hij op een zeker moment... Ja, het ging minder goed met hem. Toen zei hij, Marcel, ik ga niet meer mee. Ik heb er de laatste 8 jaar al geen zin meer in. Mooi. En dat vind ik eigenlijk wel... Ja, daar heeft hij en je hebt, voor me gedaan. En je hebt gezegd dat als ze stoppen, dan ga je huilen. En wij zijn bijna aan het einde van de uitzending. Ja, maar ze bestaan nog. Ze bestaan nog. Ja. Wat ga je op de tegel schrijven? Ik heb het al van tevoren opgeschreven. Moedig voorwaarts. Dat is eigenlijk het enige wat we kunnen doen in het leven. Ja, en ga je dat ook? Want is er een houdbaarheidsdatum aan Marcel van Roosmalen? Het houdt op zeker met op. Kijk, ik vind het nu fantastisch. Totaal 3. Ik vind het geweldig dat ik totaal 3... dat ik dat ga brengen naar de provincie. Dat ik een theatershow heb. Ja, op een zeker moment zal de belangstelling... dalen en houden ze weer op. Vind ik ook allemaal prima. Alles is vergankelijk. Waar hebben we het helemaal over? Over reportages, over dom lullen. Dus ik snap dat allemaal. Maar eerst nog hiervan genieten. Ja, dit, nou ja, ik gun dit iedereen in de boekenkast. Ik geef je de hand. Ja. Ik heb hem hier in mijn hand van Marcel van Roosmalen. Totaal 3. Dankjewel voor je komst naar de studio van Kunststof. Dank voor het luisteren naar Kunststof. Zometeen Mirte van de Drift, de reddingsbrigade nog steeds. Het thema bij 5 dagen. Ze zijn in Zee-Arendskerken. Dank en tot de volgende keer. Dank u wel, meneer Van Roosmalen. Maandag zijn wij er weer met schrijver Jaël van der Wouden. Tot dan! NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Sunweb heeft last minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is lente. De hoogste tijd om de buitenboel te laten stralen en te beschermen. Nu Rambo Buitenbijts met een krachtige korting van wel 30%. Goed en voordelig bijtsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Soldaat van Oranje de Musical. Geef je moeder deze unieke ervaring cadeau. Ga naar soldaatvanoranje.nl. NPO Radio.